وعدہ وہ قسم وہ ارادہ کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ بھولے گا دل جس دن تمہیں وہ دن زندگی کا آخری دن ہوگا کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ ہر شام بے وفا یہ بھی کیا یاد نہیں کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ بھولے گا دل جس دن تمہیں وہ دن زندگی کا آخری دن ہوگا کیا ہوا تیرا وعدہ قسم وہ ارادہ دولت کا ایسا بھی کیا کہ تجھے کچھ بھی یاد نہیں کیا ہوا تیرا وعدہ وہ قسم وہ ارادہ بھولے گا دل جس دن تمہیں وہ دن زندگی کا آخری دن ہوگا کیا ہوا تیرا وعدہ